bertahun kita jalan, cinta nan suci arek babu mati. Saling berjanji kita akan mengungki, jatuhnya janji mainan bibi. Sansailah badan, deulah cinta, deulah adik juo nan rambang mato. Dimungko denai bakat tu cinta, dibalakan adik manduo. Sansailah badan, deulah cinta, deulah adik juo nan rambang mato. Dimungko denai bakat tu cinta, dibalakan adik manduo. Di